Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji przeboje roku 1989. Dlatego rozpocząłem właśnie utworem Poison w wykonaniu Alice Coopera z jego płyty Trash. Dzięki temu albumowi Alice Cooper powrócił na wysokie miejsca listy przebojów, zarówno te singlowe, jak i albumowe. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszym programie. Zaczyna ją grupa Demono.

To był zespół Zio i ich przebój Wyspy, wcześniej The Curie Lullaby z pamiętnego albumu Disintegration. Zresztą z tej płyty można by wykroić znacznie więcej przebojów, ale wszystko w swoim czasie. No i rozpoczęła tę trójkę grupa Demono tytułowym fragmentem swej debiutanckiej płyty długogrającej. Kolejna trójka, rozpoczynają The Bangles. Myślę, że za trochę mało. Za wszystko chciałeś mieć, wszystko na raz, duszę i ciało. Pozwolę jeszcze raz na krótki, kolorowy sen, a potem sprawię, że na zawsze, na zawsze zapomnisz mnie. Myślę, że to twoje dłonie. Kiedy mówi coś, wtedy myślę, że to twój głos. Kiedy dotyka mnie, wtedy myślę, że to twoje dłonie. Kiedy mówi coś, płonę, płonę, płonę. Little Rock, Pastor Nat, Mickey Mantle, Carol. Billy Joel ze swojego bestsellerowego albumu Stormfront, oczywiście z roku 1989, i to też był jeden z jego największych przebojów singlowych, czyli We Didn't Start the Fire. Wcześniej Call System, zespół już nieco dzisiaj zapomniany w przeboju Kiedy Płonę, a jeszcze wcześniej żeńska grupa The Bangles i jeden z bardziej rozpoznawalnych fragmentów ich twórczości Eternal Flame. Kolejną trójkę rozpocznie grupa Dem. Czasu bo czas leczy rany. Chciałbym zobaczyć, co dzieje się w mych snach, co dzieje się. Nie, nie chcę płakać. spać jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. She can't walk, but she's trying. Oh, Listen to reason, season is calling. Stand in the place where you live. Now face the storm. Think about direction, wonder why you have it now. Stand in the place where you were. Now face the storm. Think about the place where you live, wonder why you have it. Listen to reason, reason is calling. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand. Now face no. Think about direction, wonder why you have it now. Stand. Now face no. Think about the place where you live, wonder why you have it. To była amerykańska formacja R.E.M. w przeboju Stand z płyty Green, wcześniej Phil Collins i wielki przebój z bestsellerowego albumu, czyli Another Day in Paradise z płyty But Seriously, i tę trójkę rozpoczęła grupa Jam modlitwą trzecią w podtytule Pozwól mi. Ten utwór z kolei pochodzi z albumu Najemnik. Kolejna trójka przed nami, rozpoczyna ją grupa Tilt. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało, i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący.

bed, I wanna go bury my head in your pillow. To był Paul McCartney w utworze My Brave Face, który promował na singlu album Paula Flowers in the Dirt. Wcześniej Rolling Stones i Mixed Emotions z jednego z ważniejszych swoich albumów, a na pewno z ważniejszych, jeśli chodzi o lata 90., czyli Steel Wheels. A tę trójkę rozpoczęła grupa Tilt piosenką Jeszcze będzie przepięknie ze swego drugiego albumu Chad Commando Tilt. Kolejną trójkę rozpocznie grupa Manam.